Barberà al dia. Escolta, de dilluns a divendres, Barberà al dia. Íbamos a volar, y aún nos quedaban tantos sueños por realizar. Miro atrás, tan solo un segundo, y vuelven a mí lugares y escenas. Playas blancas, alegrías y penas, mezcladas dentro de la misma acuarela. Aquellas fiestas, en casa de alguien, montones de chicas, la noche del viernes. Nuevas ideas, calles mojadas de una vieja postal, que el tiempo arrasa como un huracán. ¿Cuántas veces me pregunto por la ilusión que corría en mis venas? ¿Cuántos amigos alcanzaron ya sus metas? Y yo sigo aquí con mucha modestia. Aquellas fiestas en casa de alguien, montones de chicas, la noche del viernes. Escolta, de dilluns a divendres, Barberà al dia. Thank you. 16 minutets i seran les 11 del matí. Tornem a estar amb tots vosaltres i ara sí, envoltats de nens i nenes, de nois i noies del sisè curs de l'escola de Cal Llobet de Barberà del Vallès. Ja sabeu que és habitual que des de les escoles de Barberà ens visitin i nosaltres estem encantadíssims de que ho facin. Doncs és una manera de que els nois i noies i els nens i nenes de la nostra ciutat sàpiguen que a Barberà del Vallès hi ha una emissora de ràdio. I nosaltres aprofitem per recordar-los sempre que de Barberà només en parlem nosaltres, perquè si ells estan acostumats doncs, a escoltar i a veure altres emissores i altres canals de televisió i altres emissores de ràdio, ja saben que Barberà no surt quasi bé mai. I per tant, els únics que parlem de Barberà, de la seva ciutat, de casa seva, som nosaltres. I per tant és bo que hi siguem, perquè som els que expliquem doncs, les coses que passen aquí, en el voltant més proper i en l'entorn més proper de casa nostra. Saludaré aquí a aquest primer grup. En total em sembla que som uns 24 o 25 els que tenim per aquí. Uns els tenim a l'altre costat acompanyant el Toni, que el Toni se sent super... Avui no ha posat en marxa ni l'aire condicionat, ni la calefacció, ni res, perquè avui està envoltat de calor humano, que és el que transmet més calor. I jo també estic molt ben envoltat de 8 joves, que estan disposats a explicar-me moltíssimes coses. Bon dia, eh? Bon dia. Com? No he sentit res. Bon dia. Sense por, poseu el micròfon així, tal com el tinc jo, ben apropat de la veu i sense por, val? Vosaltres sou la Maria, la Núria, el Christian i el Dani. Sí o no? Sí. I esteu disposats a explicar-me coses sobre la vostra escola? Sí. Sí? Però, en fi, coses de veritat, allò. Els líos que hi ha, no? Qui s'enrotlla amb qui s'enrotlla, no? No? Farem això o no? Sí, sí, a mi. Sí? Bueno, pues empieza. ¿Tienes novia, Cristian? No. ¿No? ¿Pero hay alguna chica de la clase que te guste? No. Es que ella ha dicho que sí, que hablaríamos de eso o no. ¿No has dicho eso? Mejor de la escuela. Mejor de la escuela. Bueno, pues vamos a por la escuela. Bueno, oye, ¿qué habéis preparado? Cuando dijisteis, cuando os dije, no sé cómo fue, ¿qué veu fer? ¿Us ho van dir? ¿Ho veu dir vosaltres? ¿Anirem a la ràdio? I què veu, llavors ho van dir, us heu de preparar unes coses. Què veu fer? Veu triar o com ho veu fer això? Sí, vam triar, vam posar unes quantes coses a la pissarra, llavors vam elegir i nosaltres vam elegir explicar-lo de l'escola. Molt bé. Des de quant temps vas a l'escola de Cal Llobet? Des de que tenia 3 anys. Vaig començar per 3 i porto, doncs... Fia les sumes. 9 anys només? 9 anys. Déu-n'hi-do, no? Tu ets una veterana de l'escola ja, no? Tu sí que te la deus conèixer bé. Tu també? Sí. Tu també? Sí. Oh! Són uns veteranos ja de l'escola, no? Us ho deveu conèixer totes les portes secretes, tots els passadissos secrets, no? O no n'hi han? Em sembla que no n'hi ha. No n'hi ha. No. Molt bé, doncs vinga, expliqueu-me coses. Qui comença? Tu ets la... Núria. La Núria. Comença la Núria? Doncs vinga, Núria, comença'm a explicar coses de l'escola de Cal Llobet. Però amb la mà davant no. Aquí no pateixis. Aquí no et veu ningú. Aquí estem sols, tu i jo. Ara, t'escolten. Per tant, és important que el que diguem, ho diguem amb tranquil·litat, amb calma, això va per tots, que tots ho haureu de parlar... Doncs s'ha de vocalitzar. Aquí no és important si ens veuen o no. L'important és que ens escoltin bé el que anem a dir. Val? Vinga, Núria. Nosaltres som els alumnes de 6A de l'escola Can Llobet, que està situada al barri de Can Llobet, per tant l'escola té aquest nom, i va ser construïda l'any 1974, per tant té 38 anys. Després de la Núria, qui m'explica més coses? La Maria, no? Sí. Tu et dius Maria, oi? Sí. Val, Maria. A l'escola tenim 502 alumnes, 34 mestres i 3 personals administratius que... que fan la feina per tirar-ho endavant. Els coneixeu, els vosaltres deveu conèixer-los a quasi bé tots els mestres, no? Sí, sí. Quant temps us queda per acabar Cal Llobet, a l'escola? Jo que no conec massa bé com funciona això. L'any que ve on teneu? A l'institut, ja? A l'institut. O sigui, sou d'últim any, ja? Sí. Sí. I us fa por anar a l'institut? No. Por, respecte o no? O ja sabeu que, com es pela l'institut? Home, jo, el que m'explica el meu germà, doncs ja ho sé el que fan. El teu germà a quin institut va? A la Romànica. A la Romànica. Vosaltres aneu tots a la Romànica o podeu triar Camplanes o la Romànica? Sí, podem triar. Podeu triar, molt bé. Bé, ara és l'hora del Cristian. Cristian, què? M'acabes d'explicar el que et quedi per explicar de l'escola de Cal Llobet. Què m'explicaràs? Els camps, els camps d'esport, la biblioteca... Va. En una escola i tenim un hort. Un hort. Un hort, qui el cuida l'hort? L'escola. Com es diu l'escola? Home, tota l'escola cuida l'hort? No, hi deu haver algú, no? Nosaltres, els de sisea. Els de sisea aneu i cuideu l'hort. I què feu? El regueu? El podeu? Què feu? El reguem. El regueu. I no recolliu les coses de l'hort? Sí, sí. Què hi ha? Què recolliu? A veure, explica'm-ho això. El que hi ha. Però què és el que hi ha? Parla, Maria, no li diguis, no, parla tu. És que nosaltres fa molt temps que no anem a l'hort, perquè ara els que s'encarreguen és tercer i quart, i el que fan és... Nosaltres també ho vam fer i plantaven alls, i després quan han crescut els treuen, hi ha arbres. I enciams i coses així, no? Bledes, no? No. No, només alls i cebes. I cebes. Sí. Dani, tu vols explicar alguna cosa? No? Sí o no? Bueno, si no vols explicar, no passa res. Escolta, però vas content a l'escola? Fantàstic. Ja està, és important. El Dani sí que té nòvia? M'has dit que sí? Sí? No, diu ell que no. El Dani diu que no. Molt bé. Alguna cosa més que em vulgueu explicar de l'escola? Bueno, que som Escola Verda, que ara després un altre grup us explicaran el que és, com a Escola Verda, i que per tant hi utilitzem paper de plata i totes aquestes coses. Molt bé. Algú sap algun acudit dels quatre que sou aquí que vulgui explicar? Un acudit que es pugui explicar, eh? No? Cristian. No. Cristian segur que sí. ¿Qué? Hombre, porque tienes toda la pinta de saber acudits, eh? Que sí? Hombre. Sí. Ja ho vale. No, ja, sí, però va, explica-me'n un. Vinga, va. Però d'estos que se poden contar, eh? Bueno, se poden contar todos, però no te passes, és a dir... Vinga, va. De Jaimito, hombre, o de lo que sea, o de Lepe. El Dani l'està apuntant. Què? No sé. Vinga, cuenta un chiste, eh. ¿O prefieres cantar una canción? ¿No? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Porque te da vergüenza? No, porque no sé. No sabes. Si sabe un María, montón. ¿Qué? Si sabe un montón. Pues cuenta tú alguno de los... No, yo sí no sé. Pues cuenta alguno de los que te echó. La Nuria, va. No, yo no. Sí, de los que cuenta él. El otro día cuando estábamos haciendo la revista, va y dice... Va un pez y se ahoga. ¿Va un pez y se ahoga? Claro. ¿Cómo se ahoga un pez? Ay, señor. Ahí está el chiste. Ahí está el chiste. Muy bien. Bueno, pues vamos a aplaudirles, ¿no? Que no lo han hecho bien, ¿eh? Un aplauso, vale. Muy bien. Entonces, venga, levántense y vamos a dejar el sitio a la Lucía, la Andrea, el Sergi, el Dani y el David. ¿Sí? ¿Sí? No. Yes. Ja hem canviat de grup, ja tenim aquí a la Lucía. Qui és la Lucía? Jo. L'Andrea? Jo. L'Andrea. El Sergi? Jo. I el David? Jo. Molt bé. Doncs Lucía, Andrea, Sergi i David, benvinguts a la ràdio. Vosaltres m'explicareu, diu que m'explicareu què vol dir això d'Escola Verda. Sí. Tampoc m'explicareu si hi ha novieta. No. Jo fa molts anys que faig ràdio i sempre he volgut fer un Sálvame. I jo ho intento, cada vegada que ve una escola farem un Sálvame de l'escola i no hi ha manera. O la Nòria, no? Què us agradaria més? Perquè ningú les veu aquests programes, oi? Oi que no els veu ningú? Jo no. No. A mi no m'agrada. Tu sí? Bueno, que cultura. Bueno, però no són recomendables, ja us ho dic jo. Vinga. Anem a parlar de l'Escola Verda, però això, sense por. Qui comença? Jo. Comença el David? No, el Sergi. Vinga. Molt bé, Sergi. L'Escola Verda vol dir que reduïm, reciclem i reutilitzem. I Can Llobet som una escola verda. Tenim un lema, que és l'Escola Can Llobet una escola verda és. I ho feu? Sí. Recolliu, recicleu i reutilitzeu? Sí. Sí? Per exemple, digue'm una cosa, que recullis, reutilitzis i reciclis. Doncs els papers, el millor, els agafo i si els faig servir, els faig servir per una altra cara i després els tiro el paper a les escombraries de reciclar del paper. Veus? Molt bé, Molt bé, No és examen això, però quasi bé podria servir per millorar nota, Molt bé, Sergi. Recollim, reutilitzem i reciclem. I per això som? Escola Verda. Molt bé. Lucía, què m'expliques tu? Que tenim un hort on els nens de tercer i quart planten un munt de coses com pastanagues, cebes i alls. I a la nostra escola tots els nens i les nenes tenen que portar carmanyola i paper de plàtano perquè som Escola Verda. És a dir, l'entrepà, l'esmorzar i el que sigui s'ha de portar amb carmanyola, sí, no amb paper de plata. Intentamos. I què? Pues va bien. Sí. I llavors, bosses de plàstic tampoc, m'imagino. No, tampoc. Bosses de roba, no? Sí. Molt bé. I porteu carmanyola? Sí. Poc en rol. La majoria de la classe, sí. Que xulo, no? Sí. I allà obriu la carmanyola, vinga, va. I és com si anéssim de pícnic, no? Sí. Anar al col·le, anem, allò de dir, anem al col·le i anem a l'hort i portem la carmanyola, doncs és el mateix que fem els caps de setmana quan anem al bosc i fem una, no? I ens n'emportem la carmanyola de casa per anar a buscar bolets. Va, em sembla fantàstic, fantàstic. Quina enveja que em feu. Em sembla que demanaré de fer un hort aquí al pati... Nosaltres també, i quan ens estressem molt ens anirem a regar l'hort. Les plantes les triaré jo, per això. Sí, perquè Toni, t'he vist com me miraves i les plantes les escogeré jo, les del huerto. Andrea, m'explica'm coses tu ara. Doncs que nosaltres fem un munt de coses que no fan altres escoles. Per exemple, que el menjador és ecològic. El menjar del menjador és ecològic? Sí. Hola. O sigui que quan aneu quan mengeu vedella, és vedella d'aquella del Pirineu, d'aquella d'allà de la muntanya ecològica, que menja verd i que no menja pinso? No sé, segurament. Sí, no? Doncs molt bé. I ho noteu, això, que és millor el menjar? Sí. I quan arribeu a casa, què? Ah, quiero comida ecológica. No. Perquè, clar, si mengem ecològic a l'escola vol dir que totes aquelles cosetes que a vegades ens comprem por ahí, que si, en fi, que no són gaire ecològiques, com, en fi, que a vegades tenen un forat al mig, a vegades tenen forma d'ou, però no dir marques, com que no paguen, però no vull dir marques. Tot allò no ho mengem. No sé. A l'escola no. A l'escola no. A casa, a lo millor sí. Molt bé. Molt bé. I què més m'expliques, Andrea, o tu ja no m'expliques res més? Bueno, el que ha explicat el Sergi, que els fulls en brut els utilitzem per les dues cares i després tenim una paperera especial on els llancem. Com aquesta que tenim aquí darrere? Sí. Molt bé. Escolta'm, digue'm una cosa que reciclis tu, reutilitzis tu, que no siguin els papers. Però, clar, és molt fàcil, els papers. Doncs que una ampolla... A l'escola o a casa, és igual. Sí, d'una ampolla d'aigua que quan hem bebut tota l'aigua no la llenço, la torno a omplir i la reutilitzo i després ja al contenidor blau. Molt bé. Molt bé, doncs es queda el David. Doncs que a totes les classes tenim una papelera reciclada com tenim allà i que tenim al voltant de l'escola tenim un munt d'arbres. Sí, sí, esteu en un lloc privilegiat, eh? Perquè esteu al centre de Barberà, envoltats d'edificis, però també envoltats de jardí, envoltats d'arbres i envoltats de tot, no? Sí. Allà, quan entreu allà, què us sembla? Que esteu en un altre món, no? Vale. Sí o no? Sí. Una mica, esteu una mica aïllats allà, no? Sí. I el d'anar a l'institut l'any que ve, què tal ho porteu? Bien. Sí? Sí. Ja heu triat institut? Sí. La Roma. La Roma és l'espai jove. No, la romànica. Ah, val, ara. Per què la romànica? Perquè viviu més a la vora o què? Sí, i també perquè el meu germà gran ja va i... I tots els nostres amics aniran allà. Llavors volem anar allà. Clar. Bueno, per continuar fent la festa allà. Sí. Va bé. Sí. Molt bé. D'aquest torn suposo que el que explica acudits és el Sergi, no? No. Tu? No. Qui? Jo. L'Andrea? No, el David. Jo, encima. Ai, el David. Sí. Això volia dir mi publicat. Doncs vinga, va, David, atrévete. Vinga, va. No sé. No sé. ¿Cómo no se no m'ocorre ara ninguno. Ayer debiste explicar alguno, ¿no? El último. Mira. Bueno, ayer me contaron uno, un amigo. Mm-hmm. Me contó y me dijo, ¿cómo se llama el mejor portero del mundo? Nicolás Nicolarás. Bueno, está bien, Nicolás Nicolarás. Bueno, un aplauso para estos muchachos que han hecho su actuación tan fantásticamente y muchas gracias, que vagi molt bé. Vale. Que vagi molt bé en que ve l'institut. Gràcies. Que no us maltractin gaire els ganàpies que allà trobareu. Sí, això esperem. Que després vosaltres ja sereu ganàpies i vosaltres ja maltractareu els que vinguin, però, en fi, que sigui només lo justet. I ara entren a l'escenari de Ràdio Barberà la Sandra, la Paula, l'Àlex i el Raül. Sandra, Paula, Àlex, Raül, bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Bé. Molt bé. Sí. La Sandra, qui és? Jo. Tu. La Paula? Jo. L'Àlex? Yep. Tu deus ser un dels més alts, no? Jo, sí. Molt bé. I el Raül? Jo. Molt bé. Doncs vosaltres diu que m'heu d'explicar què? Les consignes que fem durant la setmana de Canestoltes al col·legi. És a dir, organitzeu tota la setmana per preparar el Carnestoltes, que quan el celebreu vosaltres? Avui o demà? Avui. Avui a l'escola, per no? Per la tarda. Per la tarda. I què feu, una rua o...? No, anem al pati i al pati fem com una... Tots els cursos es posen enrotllant per tot el pati i fem clar, com una desfilada. Rua, com una rua, la rua dins del pati, clar. La rua de Carnestoltes dins del pati, va, molt bé. I cada un va disfressat com vol o cada grup va disfressat d'una manera determinada? Sí, no, com vol. És a dir, cadascú aneu al vostre aire. I no us ajunteu i organitzeu, va, vamos a ir de... No? Algú hi haurà, però no... Ah, hi haurà, no quiere contarlo. Que no voleu explicar, no? No, sí, no, és cadascú a disfressa com vol, tampoc és que ho fessi. Però llavors, durant tota la setmana heu estat preparant el tema? Sí. I llavors com el prepareu? Què és això de les consignes? Explica'm-ho. Les consignes són, durant la setmana, tenim que portar una cosa i si no la portes o alguna cosa o no la fas, tenim que pintar la cara. I el dilluns no vam fer res perquè vam venir del cap de setmana, però el dimarts teníem que portar els pèls de punxa. Sí. Tots amb els pèls de punxa? Sí. Vam fer un pregó el dilluns. Totes les dones també? Sí, però una cua alta, si no. Sí, anàveu tots amb una cua alta. Quina llàstima no haver vingut així, aquí. Amb el bé que ens ho haguéssim passat. Com m'hagués agradat veure'ls tots amb els pèls de punxa. Jo no em vaig fer res. Tu no cal. No, tu no cal. Molt bé. Això el dimarts. I el dimecres? Portar ulleres. Divertides, de sol, com volem. El dijous? El dijous... sí, sabates de talons o bambes de diferents colors. Sabates de talons, vosaltres també amb sabates de talons? Jo vaig portar de futbol amb... Perquè és que... Pues estaria bé que anéssiu amb sabates de talons. És que jo ja... Perquè així sabríeu el que pateixen aquestes dones quan se les posen. Doncs... Que després, quan sigueu més grans, us agradaran molt anar acompanyat d'una noia amb sabates de talons, que queda molt bonic, i després veureu el que pateixen molt. Però bueno, com era allò de sarna con gusto no pica, o en fi, no sé allò com ho dèiem. Escolta, què més? A part d'anar amb talons, què més fèieu? Quina altra consigna hi ha? Però això no són les consignes, això és el que havíeu de fer, no? O li en dieu consignes, això? Li diem consignes. I després... I avui ja... Avui què? Avui pel matí era classe normal, nosaltres veníem aquí a la ràdio i per la tarda fèiem la festa de Carnestoltes. Molt bé. Expliqueu-me què és Carnestoltes. Raül. No sé, una festa on tot el món va disfressat per divertir-se. No ho sé. Bueno, és una resposta, sí. Sandra, per què se celebra aquesta festa? Per què és a tot el món? Què es commemora? No ho sé. Passo palabra. No sou catòlics, cap dels que sou aquí? No. No, vale. Doncs abans és normal que no ho sapigueu. Una de les vessants, una dels motius pels quals se celebra Carnestoltes. Val? Els que sigueu catòlics, ja ho sabeu, us ho hauran explicat a casa, aquesta setmana s'acaba el temps, o sigui, la setmana que ve comença la quaresma, que es diu. Què és això? La quaresma és l'època en què els creients del catolicisme doncs fan desdejunis, abstinències, s'acaba de menjar carn, com si diguéssim, no? Ah. Val? I llavors és una mica aquesta situació. I amb un altre concepte, doncs té a veure amb els temps de matança i amb els temps de recol·lecció i amb els temps de passar de l'època de... Vull dir, ara comença l'època del febrer o març, que ja s'acaba tot, és a dir, que s'acaba la matança, s'acaba la recol·lecció, s'acaba tot. Hem d'esperar que vingui la primavera, que vingui la florida, per tornar a recollir a l'estiu. Té les dues vessants. Això. Suposo que al Brasil i per aquests llocs d'allà deu haver-hi qüestions més ancestrals relacionades amb la religió que tenen ells. El Brasil és festa, festa, festa. El candomblé i aquestes coses, però tot... És la manera de disfressar-se és per dir, bueno, que no em conegui ningú i avui faig... Trenco tot. Molt bé. Em podeu dir de què us disfressareu, vosaltres quatre, ja que sou els encarregats de parlar de Carnestoltes? Els altres no els hi preguntaré, però vosaltres sí. Tu, Sandra, de què? De heavy. De què? Heavy. De heavy metal, allò, com cueros i cadenes. Sí o no? Más o menos. Más o menos. La Paula? De pirata. Però de pirata del Caribe masculí o femení? Femení. amb ull i tot, i patapalo? No. I Dorito, que habla en francès? No. No, no. De pirata? Sí. Apa, con un gorro, un eso i tal. Sí. Molt bé. Àlex? Jo res, jo res. Jo no em disfresso aquest any, no sé. No? No, no tant, no em deia gust. Que sosa. Ja, bueno. Hòstia, Àlex, los has decepcionado, eh? Todo el mundo esperándote... En fin, además, yo me disfrazaría de manga, que a ti no te faltaría, no te costaría. De manga, sí, ¿no? Una manga, corto la de mi chaqueta y me la hago grande y me la pongo. No, hombre, no, de manga, no. De manga, de dibujos manga. Japoneses, de los dibujos... Claro, ¿what's that, eso? Claro. De Son Goku. Bueno, pues eso, exacto, de Son Goku. De bola de drag. ¿Y tú, Raúl? Yo, de gángster. ¿De cómo? ¿De gángster o de hámster? De gángster. Matador a sueldo. De gángster, de estos de Chicago, con pistola y todo. Bueno, sí. Pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ah, por cierto, ¿quién me cuenta el chiste? El Alex. ¿Yo? Sí. ¿Por venga, qué? Ven, porque lo dice todo el mundo, venga. Todo el mundo, no. Sí, Alex, venga, va, no os hagáis de rogar, va. No. Sí. La Sandra tiene más gracia, mírala. Sí, anda. Sí. Sí, es un más gracioso de la clase. ¿Y qué? Pero no. ¿Me vais a obligar encima? Sí. Sí. No, mira. No, cuéntalo tú. No. ¿Por qué? Venga, va, que te, en radio el tiempo es oro. No, cuéntalo tú, Raúl. Que tú te, yo no, que a mí me salen. Eso ya es como me salga, no, no los puedo decir a su peto. No, yo no sé chistes. Ni yo tampoco, eso ya. Pues la Paula. No, yo no sé ninguno. No, íbamos. Soy sosete, mira, mira, ¿eh? Mira la cara. Perdonarme. Lo está deseando, lo está deseando. Cuéntalo ya, te estamos cuéntalo esperando. Cuéntalo tú. Perdonarme. Sí. Yo tampoco. Sí. No, sí, mira, se te ve. Alex, que el que modera esto soy yo, ¿eh? Aquí le, a uno le das un poco y te quitan el sitio. Oye, no os hagáis de rogar, ¿vale? Porque queda feo. No, que pues vuestros compañeros hayan contado un chiste cada uno. Malos, pero los han contado. A ver quién, pues sería bueno que alguien nos hiciese de rogar tanto, hombre, no cuesta nada. Lo que yo no me sé ni uno. Alex, ¿nada? ¿No? No, por favor. Bueno, ni cantáis, ni... Ah, yo sí. Pues canta. ¿Tú sabes la de Gavilano Paloma? ¡Hombre! La canta mi padre. Pues cántala, cántala, a ver. Se pone en la boda. ¿La boda? Sí, sí, se pone Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Así todo el rato y me lo quedo mirando y digo, este... Pero bueno, no, es bonita la canción. Sí, sí. Yo también a veces me animo, si voy un poco piripi, pero... Bueno, pues es nada, eso. Alex, en vivo y en directo para todos sí. Ustedes, Gavilán y Paloma. Gracias, un aplauso. I ara tenim aquí a la taula de l'estudi 2 de Ràdio Barberà la Carla, la Míriam, el Sergio i el Lèric. Carla, bon dia. Hola. La Míriam, bon dia. Hola. El Sergio, bon dia. Hola. I el Lèric. Hola. ¿Alguno de vosotros ha venido alguna vez aquí otra vez, aquí a la ràdio? ¿O no? ¿Es la primera vez que venís? Es la primera vez. No. Molt bé. Ara m'ho heu d'explicar la festa de Carnestoltes d'avui. Sí. Clar, no em digueu que és una rua que dona voltes al pati. Per això ja m'ho han explicat i això no és explicar la festa. Ara m'heu d'explicar tot. Què es fa a Barberà, tot. No? Com ho veus? Bé. Pues venga, pues comença tu mateix. Pues avui tots per la tarda ens disfressem i anem al pati i tots els cursos faran una volta al voltant del pati perquè tots els nens del col·legi vegin les disfresses i després les mares de sisè fan coques casolanes per després i suc per vendre'ls i per guanyar diners per la festa de final de curs. És a dir, que avui aprofiteu per fer calarons? Sí, sí. Per una festa? Sí. Perquè no feu viatge de fi de curs? Sí, farem colònies, però és per la festa, els diners. Però les colònies és anar en un lloc a passar una setmana o anar tant de viatge per Europa i el món mundial? Tres dies i dues nits, només. Una casa de colònies? Sí. Ah, molt bé. Clar, és que... El dels viatges de fi de curs es fa quan es va a l'institut, oi? Sí. Sí o no? Sí. Sí. Molt bé. Escolta'm, les mares de sisè, vol dir les vostres mares? Sí, les que poden. Sí, les que poden. Només les mares? No hi ha cap pare que faci coca? Sí. Bueno, és que els pares cocinen. Com que? No, jo cuino? El de la Marta. Jo sóc pare i casa meva cuino una mica. Qui? Però quins temps vivim? Que no cuineu vosaltres? Jo sí. A vegades. I tu? A vegades. I tu? Jo no. Pues has d'aprendre a cuinar. Bé, ja veuràs. Això és... Però que no us ho expliquen, això de la igualtat? I que tots som iguals i tot això? Sí, però és que hi ha pares que no se van fer coca casolana. Pues no aprenguin, això rai. És que agafen una recepta d'internet. Coca casolana. Jo segur que poso aquí a internet coca casolana i em surten tres receptes. No? Sí. I no hi ha concurs de qui fa la millor coca o no? No. Cadascú tria la que vol. I ja està. I les fan grans? La meva àvia ha fet una més o menys així. Hola. O sigui, tu ni la mare, l'àvia. La coca de l'àvia ha d'estar... És que jo fa temps que no veig el pare. S'han separat. Ja. I estàs amb l'àvia? No, amb la mare, però també... I l'àvia, bé, molt bé. Escolta'm, d'aquesta coca de l'àvia, si ens sobra, ens la portes a la ràdio? No crec que sobri. Som molts nens a l'escola. Clar. Pues digue-li l'àvia que ens la faci una de més petiteta per nosaltres. Eh? En fi, tu dius allà, mira, àvia, és que aquells de la ràdio són molt simpàtics i m'han tractat molt bé, fes-los una coca. Eh? I ens la portes o no? Què? Dia per esmorzar. No sé. Estaran contents el David i el Jordi i la Judit, estaran contents, encantats de... I el Toni, jo també, per descomptat. Bé, escolteu, de què aneu disfressats? Jo no em disfresso. Un altre? Per què? Perquè no m'agrada el carnaval. Ui, això és per un debat. A veure, què li contestaries tu? Que amb una persona que diu que no li agrada el carnaval. Tu t'agrada el carnaval? Sí. Doncs pues digue-li, contesta'l. Ja, però és que és per una cosa part, divertit. El de l'Eric. Eh? És cosa part, el de l'Eric. Com es diu, a part? És a dir, si ell em no diu... No sé que t'ho expliqui. És personal, si no li agrada. Sí, per què no t'agrada el carnaval? Perquè li tinc fòbia a les màscares. Val. Però pots disfressar-te sense màscara. No, però és que surt... Ah, si surts al carrer, veus les màscares... És fòbia, no por, és fòbia. Fòbia, sí, no, ja. I què anava a dir-te? I quan te'n vas adonar d'això? De petit. De petit? Un dia... Oh! Et va agafar no un... No sé, sí, de petit em fan fòbia les màscares. Bueno, doncs mira, és una llàstima, eh? Perquè és una festa per passar-s'ho bé. És a dir, jo penso que és l'única festa organitzada... No, però aquest... Que està permès tot. Aquest any és l'únic any que no m'he disfressat. Perquè... Però sortiràs al carrer? No. No. O sigui, aquesta tarda et quedaràs a casa. Sí. Molt bé. I tu? Jo. Sí. De què et disfresses? No sé. Bueno, sí que ho sé, però... Jo, una disfressa molt senzilla. He agafat... Tinc pistoles de nerf que disparen com unos dardos de goma... que no fan mal, em vaig comprar com una jaqueta sense mànigues per posar tot i així. Molt bé. Veus, això m'agrada perquè un pot anar a una botiga i comprar-se una disfressa, val? I en canvi pot un fer-se la disfressa. I ell s'ha preparat la disfressa i se l'ha fet. Vosaltres dues, a veure, princeses meves. Jo em disfresso de grangera. Però de grangera d'on? Ho faig amb coses que tinc a casa. De grangera d'on? De grangera del Pirineu, de grangera d'Estats Units, de grangera d'Europa, de grangera d'on? Quina granja era? No sé, amb una granjera d'una granja amb un mono de la meva mare quan estava embarassada. Ah, un mono d'aquells texans? Sí. Un gorro de palla? Sí. I què més? I també un rastrell. Un rastrell d'aquell, ja va. Aquí ha llegado la granjera guapa, no? Sí. Una mica com era aquella pel·lícula? Aquella dels milionaris, no me'n recordo ara. I tu? De pirata. Hosti, quants pirates. Però pirata com? Com la Penélope o com el Johnny Depp? Normal. Normal. Bueno, amb botes, pantalons... No, amb faldilla. Ah, amb faldilla. Botes, faldilla, una espasa, un gorro d'aquells de pirata, un... Sí. Un ojo a la virulé i un loro que habla francès? No. Vale, bueno. Sabeu per què dic lo del loro que habla francès o no? No. Pues perquè hi ha una cançó del Joan Manuel Serrat que es diu El Pirata. I diu, todos los piratas tienen un lorito que habla en francés. Y por eso yo cuando alguien me dice, yo me disfrazo de pirata, digo, ¿el loro viene o no viene el loro? Pues eso. Bueno, escolta'm, ¿qui m'explica l'acudit? L'Eric. Pues venga, Eric. Jo molt dolent, eh? Bueno, pues molt bé. Jo també puc. Sí, pues venga, l'Eric i tu, molt fantàstic. Van dos i se cae del medio. Son tontos, eh? Si se les caiga el de en medio yendo dos, es que ser tonto, ¿eh? Yo es un... que... Son tres que van a un desert y un diu, yo porto una camión... Yo porto menjar per si tenim gana. Un altre diu, yo porto aigua per si tenim set. I l'altre diu, yo porto la porta del cotxe per obrir la finestra si tenim calor. Este es divertido también, porque os imagineu el tío allà amb la porta caminant pel desert i baixant la finestreta perquè entri l'aire? Hombre, es que es fuerte, eh? Bueno, un aplaudiment, gràcies per haver estat aquí, per haver explicat el que m'heu explicat. Ara us demano que cediu al vostre lloc els quatre companys que venen, que són la Marta, la... Ara sí que estic fotuts. Fàcil, d'esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano. Y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probar. ¿Ves? El pirata cojo de Joaquín Sabina es lo que está sonando ahora, en honor de las piratas, que ya son dos las que se disfrazan de piratas, pues en honor de las piratas... A ti sí que te conozco, ¿no? Sí. ¿Ves? Tú sí que has estado aquí, una Navidad. Ah, no, aquí no. ¿No? Pero nos conocemos. ¿Del karaoke? Fue de carretera. Ah, vale. Jo lo sabia. Muy bien. Bueno, anem a parlar de què? De la Setmana Cultural. Què és això de la Setmana Cultural? Qui m'ho explica? Yeah. La Geraci. Geraci. Esto, ¿de dónde es este nombre? Cuéntalo. De Brasil. De Brasil. Ah, claro, tú eres amiga de la Bruna. ¿No? No la conozco. Sí, una chica brasileña. Bueno, vale. La Geraci. ¿Es brasileño este nombre? O sea, por lo tanto, tú hoy vas a celebrar un carnaval por todo lo alto. Vas a ir al sandrónomo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? ¿Sandrónomo? No. ¿Sambadrónomo o algo así? ¿No? De Río de Janeiro. ¿Cómo lo llaman? Yo no lo sé, yo soy de Ecuador. Ah, tú eres ecuatoriana y el nombre es de Brasil. Vale. ¿Cómo se llama lo de la samba, el sitio donde... ¿Sandrónomo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga, cuenta, escribe. Sí, es que, a ver, Sambódromo. Ahora, de Sambódromo. Eso, gracias. Sambódromo, al Sambódromo de Can Llobet. Vamos a ir a bailar samba al Sambódromo de Can Llobet. Bueno, pues venga, empieza tú contándome lo que es la Semana Cultural. Doncs que aquest any el tema de la Setmana Cultural de l'Escola Can Llobet va sobre les Olimpíades de Londres 2012. Això és el que faran aquest any per la Setmana Cultural, no? Sí. Què més? Hem fet uns dibuixos per triar la mascota de la setmana, que seran votats i a la Setmana Cultural donarem un premi a l'autor del dibuix guanyador. La Setmana Cultural el que fem és moltes activitats divertides i variades sobre el tema que vam escollir. I l'últim dia de la setmana fem un ball tota l'escola junta per acomiadar-nos fins l'any que ve. Molt bé, està tot així. Però clar, els continguts, els dibuixos, les mascotes, que són molt diferents o totes van en una línia? Ja ho heu triat, la mascota? No, ja hem votat la nostra classe. O sigui, ja heu votat, però encara no heu triat la mascota. No. I quines mascotes hi havia per votar? Doncs... Moltes. Havia flames olímpiques i els aros, sí. I moltes coses. Hi havia una vaca. Una vaca també? Sí, una vaca, amb un trofeu. No? Però les vaques també tenen dret a ser mascotes, o no? Sí. Pobres vaques. I una cosa que no hem dit, que el lema de la Setmana Cultural, que sempre hi ha un, que aquest any és diversió i lloc net, Olimpiades Can Llobet. Diversió i joc net, Olimpiades Can Llobet. Està molt bé això. Olimpiades fareu a Can Llobet de què? De la mascota. La mascota per les Olimpiades. Ah, molt bé. Per les Olimpiades d'on? De Can Llobet? De Londres? No. Sí, sí. Direm a Londres amb la mascota Londres. Aquesta? Ah, no sé, jo no tengo ni idea. O ja estem preparant la mascota per les Olimpiades de Madrid? Si és que els hi donen. No sé. Doncs quina casualitat, perquè aquest any justament a 6è ens toca fer les jornades esportives i justament el tema és això de l'esport. Molt bé, no? Sí. Molt bé. Practiqueu esport vosaltres quatre? Jo sí. Sí. Jo sí. Pues a veure, expliqueu-m'ho. Sí. Tu què fas? Tenis i natació. A Barberà? Sí. La Marta i jo fem atletisme. A la Unió Atlètica Barberà? Sí. Que és bé, no? Amb aquelles pistes tan fantàstiques que tenim. És molt xupiguai. És que és molt xupiguai, clar que sí. Jo bàsquet. Bàsquet. Aquí en Barberà també? En la... No, com a mi pare, vaig anar al parc. Ah, molt bé. I moltes coses. Doncs pues molt bé. Escolta'm, i quina modalitat que feu? Corre només? Participeu ja en els campionats escolars? Sí, sí. En la maratona, en la... Doncs correr, saltar, tirar, moltes coses. Moltes coses. En marxa. Feu marxa també. Sí. Xim-xam, xim-xam, xim-xam, no? Sí, hi molt bé. Coses. Molt bé, doncs escolta'm, qui m'explica l'acudit? El Pol i jo. El Goyo i el Pol. Que ese soy yo. Sí. Bueno, comença el Goyo. Pues, Goyo, cuéntamelo tú. No, no, el Goyo es... ¿Tú eres el Goyo? ¿Tú eres el Pol? Sí, sí, yo soy el Pol. Pues haces cara de Goyo, ¿eh? Bueno, no, dime, no digam. Es que encara me la he pensado. Bueno, van tonto nadie y ninguno, nadie se cae al pozo y ninguno va a ayudarle. Entonces va tonto a llamar a la policía, dice, nadie se cayó al pozo y ninguno fue a ayudarle. ¿Tú eres tonto? Dice, sí. Hemos encontrado por fin un chiste que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. A ver, el mío es Pol. Un chiste muy malo. Pues venga, Pol. Vale. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? ¿Qué hay que contestarte? Pues escribe despierto. Claro, claro. Si me llega a decir no, durmiendo, le doy un premio. Por ser capaz de escribir durmiendo. Ah, pues durmiendo, durmiendo. Bueno, guapetones, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien esta tarde. Ah, por cierto, no me habéis dicho de que os disfrazáis, ni si tenéis novia ni nada. No, novia no tenemos. No. No. ¿No? Ojalá, pero no. ¿Tú tampoco? Bueno, ¿tú de qué te disfrazas? De carta. Ah, no lo mandéis a... Sí, está muy bien, pero no lo mandéis a ningún lado, o sea, dejarlo aquí. No, no, pero de picas. Ah, de carta de juego de póker, de esto de... Bueno, pues eso. No le disparéis a la carta como hacen en algunos sitios, que las tiran pam, pam y las disparan. Marta. De gato. Uy, uy, uy, uy, uy. Del gato que hace uy, uy, uy, uy, uy. A ver si alguien se disfraza de perro. Paul. Yo de punky. Voy a hacerme una cresta roja. Está bien. Y para arriba, sí. Sí, voy a llevar una chupa de mi padre de cuero, que es muy chula. Sí, sí. Sí. Bueno, es el punky Paul. Ya iré lo sabes. Al cole con punky. Está bien. Está bien. Y será chupi guay. Me gustaría verte, ¿eh? De punky. Sí, me gustaría. Sí, está muy chulo. Gerasi. Y de romana. Pero de romana. Pero de mujer romana. Sí. Con la túnica blanca y todo eso. Qué guay. ¿Y usted? Muy bien. Yo no lo sé todavía. Pero que no veis que ya voy disfrazado todo el día. Me pondré una gomita y ya está. Bueno, gracias, guapos. Y felicidades. Y un aplauso para ellos. Venga. Doncs la Mireia, l'Òscar i el Nacho, bon dia. Bon dia. Bon dia. Parleu al micròfon, no em parleu així. Ara imagineu-vos, eh? Que jo parlés així. Que no s'entendria res? No. Doncs va, parlem. Tot, recordeu el que li he dit, no sé, aquí abans, que aquí no ens mira, no ens veu ningú, ens veiem nosaltres, ningú més. Aquí no hi ha cap càmera de televisió, i per tant, però sí que ens escolten, i per tant és bo que sàpiguen el que diem. Vosaltres heu vingut aquí preparats avui a explicar-me les cançons que us agraden, però això és una manera de preparar. Sí. Me vull pagar casa i de mañana ja pensaré algo. Els altres han preparat, han llegit, no sé què. Com és que heu triat això? És que em van posar diversos temes per escollir i vam escollir aquest i vam dir... Amb... Però no heu preparat les cançons, ni les heu portat, sí, ni res? Les vam preparar a classe, però el que tenia el full no les ha portat i ara tenim que parlar aquí de... De sense full? Sense sí. Guió? Sí. Anda. Sí. Bueno. Però a tots us agraden les mateixes o diferents? Diferents. Sí? Sí. Quina t'agrada a tu? Depende. A ti te gusta Depende? No. Sí. Hay muchas. Pues dime, Sí. ¿Cómo que no sabes? Dime, dime las que te gustan, venga. Dilo aquí, al micro. Sí. Sexy Anna with esa. ¿Cuál? Sexy Anna no with esa. Sexy Anna, ¿de quién es? Esa del Infao, ¿no? A ver, Tony, Tony, ¿estamos al loro? Sexy no sé qué, ¿de quién? Del Infao. Sexy Anna no with. Sexy Ananoui, el Infao, a ver si vamos a ver si la podemos localizar. Venga, ¿qué más? La de Pégate Más. ¿Pégate Más de quién es esa? No sé, ni idea. Pero ¿cómo se puede ser? Vamos, o sea, escogemos unas canciones y no sabemos ni de quién son. No, no lo sabía. ¿Eh? De Dani. ¿De quién? De Dani no sé qué más. De Dani no sé qué más, Pégate Más. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? Tarareala. ¿O no? Claro, danos pistas. No sé. Venga, también nos gustaban. La de Party Rock, también ¿sí? La bandí. Sí, a ver cómo suena. También del vamos a escuchar, a ver, vamos a escuchar. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Lo que más me gusta de esta canción es la letra. Tienes profunda y no es nada repetitiva, o sea, es variada y mensaje profundo de la letra, extraordinario. Pero bueno, tiene ritmillo, ¿no? El ritmillo. Tiene ritmillo. Bueno, la otra no la tenemos. La del. Bueno, pues que nos la canten. Bien, ¿quién canta aquí esta? No la sabes. ¿Tú cuál? Sí, hombre, ahora es que vamos a poner el móvil para que... ¿Pero de quién es? Ni idea. ¿De Daniel qué? Dylan algo, yo qué sé. Bueno, ay, señor. Bueno, a ver, Óscar. ¿Quién es Óscar? Yo. Vale. ¿Tú cuál has escogido? Yo escogí esa de Sexy Anna No With y la de Party Rock, que la escogimos entre todos. La de Party Rock. Es que más bien todas las escogimos... Entre todos. Entre sí, todos. Porque sí. Nos gustaban. Party Rock. ¿De quién es Party Rock? También del Infao. Del Infao, la tenemos la del Infao, es al Party Rock. ¿Ya lo hemos puesto? No. ¿No? ¿Todas son del Infao este? No. No, ¿no hay más variación? Sí. David Guetta. David Guetta. Gitario. David Guetta. Guetta. ¿Cómo era? No Geta, no, Guetta. Guetta, ¿vale? ¿Qué más? A ver, más temas musicales que queramos poner, a ver si los escuchamos aquí. ¿Qué no? ¿Nadie habla? Sí, yo. Sí, la Mireia. La Carla dice la de Aixeu Chipego. ¿Cómo? La Carla. Hombre, Aixeu Chipego. Que la dice la Sandra. Sí, claro, yo sé que la dice. Bueno, ya sabéis. Estas son las canciones que escucháis en vuestro móvil. O vuestro iPhone, o vuestro iPod, o vuestro no sé qué. ¿Con estas canciones vais y venís de clase a casa? No. ¿Tu reggaetón? Titanium. O de Viqueta, que me gusta. ¿El reggaetón no está pasado de moda ya, el reggaetón? Sí. No. Sí, un poquito, Alex, un poquito. La música que tú escuchas lo es. Entonces. ¿Sí? Bueno, no lo digo yo, no sé. ¿Eh? Que de Viqueta me encanta también. Pero es que tiene... ¿Quién habla? Y entre los dos. Bueno, ¿qué más me contáis? ¿Cuáles son las músicas que hoy en día me gustan más? A ver, contármelo. Pues la de ese chupego, no sé qué más. Las canciones de moda que se oyen por la radio. Comerciales. ¿Las más comerciales? ¿De españoles os gusta alguno? ¿O alguna? Sí. ¿Quién? Rap. Es verdad, Nach. Nach. ¿Sabéis que en Barberá hay un compositor de letras de rap, rapero, de que ha ganado premios y ha ganado de todo? ¿Que no. se llama José María Burgalés? No. ¿Sí o no, Tony? No. Pues es de Barberá, es un chico de Barberá. Que, ¿cómo le llaman? Soque Rock. Y es un crack, ha ganado premios un montón. ¿Sabíais? No. No, que pongan canción. ¿Tenemos alguna cosa de él? Pues venga, pórselo, va. Para que lo escuchéis. ¿Qué vais a sonar esta tarde en el Ram Sambódromo? Pues muchas canciones, que porque cada curso va eligiendo alguna canción. Nosotros vamos a hacer un remix de la de... Ahora no me será. Entre una de Party Rock y Rain Over Me. Y Rain Over Me. Que la ha hecho la Albert, pero ahora aquí no está en el colegio. Muy bien, o sea que vais a hacer cada la uno... La mezcla la ha hecho la Albert. Cada uno hace... Algo. La música que eso para bailar... Sí. En la rúa del Sambódromo de Can Llobet. Sí. Tenemos al... Venga, dale. No puedes cargarla sobre la instrumental, hay que demostrarla. Siempre si tu público le miente, no divierte. Y le advierte, en vez de eso, dedica ya a la charla. Mira esta enfermedad, no puedes jugarla. Se llama rap, tío, y no pienso tratarla. Dedicado a los que piensan que la vida es una cuerda tensa, tensa de que otro pueda cortarla. Mira esta habilidad, no puedes cargarla sobre el instrumental, hay que demostrarla. Siempre si a tu público le miente, no divierte. Y le advierte, en vez de eso, dedica ya a la charla. Mira esta enfermedad, no puedes curarla. Se llama rap, tío, y no pienso tratarla. Y você me mata, ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, te va. Pues venga, dale. Na bailará, se sale a cerrar mensual al sal. Y pasó la menina más linda, no me coraje y crece a falar. No sa, así vos se me mata. Ay, seu chipero, ay, ay, seu chipero. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, seu chipero, ay, ay, seu chipero. Eu quero ver só vocês agora. Nossa! Bueno, hemos hecho de todo, ¿eh? Me habéis contado com és l'escola, m'heu explicat què feu per Carnestoltes, m'heu explicat que l'escola és una escola verda, m'heu explicat i heu opinat sobre Carnestoltes, sobre la Setmana Cultural, i ara hem cantat, hem explicat algun acudit que altre i hem passat una estona a la ràdio. Us ha agradat la ràdio? Sí. Jo no sé si us ha explicat el David, però que sapigueu que la ràdio no és res del que heu vist. O sigui, tot el que heu vist han sigut eines i material i instruments que ens serveixen a nosaltres per fer millor la nostra feina. Però la ràdio és igual avui que fa 500 anys, que el dia que la van inventar. Una persona que parla i algú que escolta. És tan senzill això? És a dir, tu ara agafes un micròfon i te'n vas al mig de la plaça de la Vila tu sol, i si et connectes a través dels cables que t'has de connectar, doncs allò estàs fent ràdio. Un que parla i gent que escolta. Música que sona i gent que l'escolta. Això és la ràdio, no res més. Dit? Sí, i tant. Això és un francès, un xinès i un espanyol, que es troben en un joc de desitjos. I quan et tires, dius el desig. El francès va corrent al llac i diu or, es tira el llac i tot ple d'or. Després el xinès va corrent i diu menjar i tot el llac de menjar. L'espanyol va corrent, es tropieza amb una perra i diu mierda, cau al llac i tot el llac ple de mierda. Els espanyols sempre es passen coses estranyes. Bueno, escolteu, que us vagi molt bé aquest vale. curs que acaba. Que us ho passeu molt bé aquesta tarda, que us ho passeu molt bé, que us vagi molt bé el curs. Vale. I que us vagi molt bé l'entrada a l'institut l'any vinent, eh? Vale. Tots, la majoria aneu a la romànica? Sí. Sí. Doncs que us vagi molt bé la romànica, que en fi, i que us ho passeu, en fi, que us vagi tot molt bé. Teniu clar el que voleu ser quan sigueu grans o encara no? No. No. Sí. Bueno, depende. Teniu clar el que voleu ser quan sigueu grans? No. No, no sé. Alguien, algú dels que hi ha aquí vol fer periodisme o es vol dedicar? Sí? Pues canvia de carrera que no te ganaràs nada bien la vida. Companyeres, mira... Con una máquina, ya ves tú, aquí las licenciadas en periodismo haciendo fotos y haciendo más estas cosas que hacemos. No os penséis que eso, cambiar de carrera, hacer algo más gratificante. En fin, bueno, oye, que ha sido un placer conoceros, teneros aquí esta mañana. Y ya sabéis que la semana que viene, me parece que vienen vuestros compañeros, serán de sexto B. Sí. ¿Eh? Pues no les contéis lo que les voy a hacer pasar, ¿eh? Vale. Hecho. No se lo digáis porque... Sorpresa. No, pero ya, pero no se lo digáis. Tiene novia. Se lo digáis porque igual... Tiene novia. Decirles en sexto B. La tiene en sexto B. Ah, va, bueno, bien hecho que hace. Oye, ¿qué os iba a decir para acabar? Que eso, que no se lo contéis. Y ahora cuando os llevéis lo que hemos grabado, escucharos y veréis y criticaros, como hacemos nosotros. ¿Cómo que nos critiquemos? ¿No? Claro, nosotros nos criticamos. Ah, Cristian. Nosotros cuando nos escuchamos, nos criticamos. Ah, vale. Bueno, saludemos. ¿Os estarán escuchando desde casa? ¿Habréis sí, dicho sí, que estabais sí, aquí? No lo sé. Sí, no ¿sí? Lo sé, no bueno, lo sé. Pues les mandamos un saludo. Vale. Vale, pues desde aquí un saludo desde de Sexto A de Can Llobet, ¿no? Sí. Sí. ¡Viva Sexto A! ¡Viva! Hasta otro día, guapo. ¡Un saludo! Adiós. Adiós. Bé, nosaltres fem una pausa per acomiadar-los amb un tema musical i fem una pausa una mica llarga i després ens tornarem per seguir amb el ritme del nostre programa. Vinga. Vinga.